Yo debrigi, debrigi, yi debri debri, yo debri mo, yo chi debri ha e tuwe, eno mo yi biogi, o bio debri mo ta negawe, eno mo yi biogi, debri ya ba don duwe, yo debri yopi, o mo awe mo ake yode, e mo ta tega ta ke mo, a be kuno ba ke bi ake mo e, mo bi ya ba mo ya, ye ye ye ye ye ye ba mo duwe, debri, Yeah.